To co? Już czas. Dokładnie. Jedziemy. Jedziemy. Chowaj ten bazar, wymyj kartiera. Dawaj na kantor albo jubilera. Samo się pisze, samo wybiera. Batą kolano i nie ma co zbierać. Wygląda jak koka się wali jak ściera. Gasną światła, komin Givera. Nikogo nie może rozpoznać kamera. Kraty albo kariera. Dawaj mi tego kartiera. Dawaj mi tego kartiera. Jesteś warta tyle? Ile za ciebie zapłacę? Ile za ciebie zapłacę? Butelki na stole, basen. O szmaty nie kłócę się z bratem. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Dawaj maciągę, bo kurwy są blisko. Szama A2, przydrożny bistro. Siwak na ciosło, testuj to szybko. Patrzę nie tylko, policja się kręci. Podstawieni klienci. Zabijam pakę, bo wiem co się święci. Wiem co się święci. Kilogram proku, 5 zero pęgi. Koka, mefedron, kryształy i tabletki. Wszystko tu znajdziesz od ręki. Co drugi miewa tu lęki. Ona mnie kusi na seks. Ja nie mam czasu, bo zarabiam cash. Ej, mój brat wie co jest 5. Złoto na szyi zaciśnięta 5. To miejska dżungla, a nie rezerwa. Tu krew na zębach, jak dzikie zwierzęta. Co drugi z nas trafi do piekła. Na kłódkę gęba, wiem kiedy się odezwa. Jesteś warta tyle? Ile za ciebie zapłacę? Ile za ciebie zapłacę? Butelki na stole, basen. O szmaty nie kłócę się z bratem. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Różne zasadzki, maski, porachunki od najmłodszych lat. Świat pojebany jak Matrix. Nie można ufać nikomu niż brat. Dziwne wynalazki, związki. Karmina, schemia, gotuje się mak. Kiedyś dzieliłem te działki. Dzisiaj nie muszę, bo robię ten rap. Co oko nie widzi, to łapie kamera. Znowu skłamała, a miała być szczera. Leci do innych, no mordę wyciera. Dupsko ich boli, patrzą do portfela. Jesteś warta tyle? Ile? Jesteś warta tyle? Jesteś warta tyle? Ile za ciebie zapłacę? Ile za ciebie zapłacę? Butelki na stole, basen. O szmaty nie kłócę się z bratem. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier.